بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب اسم من تبرأ من مواليه. کتاب الفرائض کی یہ وشتم نمبر باب دے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی دا اغا غلام دا جرم و دا گناہ بیان چی خپل اصل مالکان پریزی او نور سوغزان لمالکان جوڑ کی خپل ولا بلچان ثابت و گرزی اصل مالک و سید پریزی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. علي رضي الله عنه موي جمون سرزان لسخاص كتاب نشتر الله ده كتابنا إلاوه چګنی نور خلکو سره دینی او غمون سره ده علاوه د دې پانی او د صحیحینا عارف اخرجها اغید خپل توري د تیکین رئیس دی وا اغیرا فیها اشیاء من الجراحات واسنان الابل باغی کی د زخمونو متعلق احکام دارنګید او خان د نصاب او د زکات د دیت مسائلو قال وفيها المدینه حرم ما بین عیر الى کذا باقی که داو چه مدینه حرم ده ده عیر غر نراواخلی رفلانی زی پوری مخی روایت در لذکر باقی که داو الى ثور ده عیر غر نراواخلی تر جبر ثور پوری. عیر ده زل حلیفی ده میقات سرا یو غر ده او جبر ثور ده اهد شال ده. فمن احدث فيها حدثا او آوا محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه يوم القیامة صرفا ولا عدلا. صرف فمانا ده نفل او عدل فمانا ده فريضي. ومن والى قوما بغير ابن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. او كم غلام چزان لدخل اصل مالكنا الى ونور اولياء ومالكان جوركل نفدد الله لعنة ويد ملائك ودخول خلقه لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة المسلمان عهد وذمة والأذم واري يسعى بها أدناهم أدنى مسلمان خلق لزم واري فناء أو أمان ورقولشي. فمن أخفر مسلما شاشد مسلمان فناء وزم داري ما تكا فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. تهريس باب حرم المدينة في تسلة رشبه 1870 نمبر باندي. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. النبي عليه السلام دو ولاء دو خرسولو دارنگي چال دو بخلونا منا فرمائي لي دو ولاء خرسيگي و هبكيگي نه غلام چه چا ازاد کرده نو ده دي ازاد شوي غلام چه نور وارسان نوي او ده مرشو نو ده ده ميراس بده معتق لملاويگي. باب اذا اسلم على يده شرط ذکر کړه جزاینه د ذکر کړي کله چې د چا په لاس باندې څوک اسلام قبول کی مسلمان شي نو د چا په لاس باندې چې اسلام قبول کړي نو ولا به دغه فاروي کنا دته نه میراث وړي شي چې کله نور وارثان ني یو کس دی یو سړی په لاس باندې اسلام قبول کو دا کوم چې مسلمان شو دی بیا وفات شو نور وارثان تینې نه دی پاتې نو آیا دا د چا په لاس چې ایمان قبول کړي او چا د دعوت ورکړي نو آیا د دې د مال وارث جوړې دي شي کنه د دې د اولاد د پارشته کنه. جمهور علما دا وی چې او دیبه تینې میراث وړي چې نور وارثان نه وي. جمهور علما دا وی چې د ولاد عام مسلمانانو د پاره دا دې تینې میراث نشي وړي او علماء احناف داوی چې نه اومدیتی میراث وړي شي دا د چا په لاس چې ایمان وروړي نو دې به تینا میراث وړي کله چې نور څوک وارثان نه وي. وكان الحسن لا يرى له ولايه حسن بصري رحمت الله عليه بوي چه ولایت دلنه له حاصل چنور وارثانی گری دیبتن ایمان دیبتن میرا شوری وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق نبي الاسلام لي ولاده اغه چا د پاره د چسوکي آزاد کل نو په دې سره امام بخاري رحمت الله عليه اشاره د جمهور مذهب طرف له وکا دا د چا په لاس ایمان وروړ نو دیبتن میراث نه وني کده د سو وارثان ني نو د ولاده ټول مسلمانانو د پاره د عموما مطلب دا مال به بیت المال کې کې خودي شي ټول مسلمانان متن فائدہ اخلي او علماء احناف چې د میراث نه وړي شي ويذكر عن تميم الداري رفعه قال تميم الداري رضي الله عنه مرفوعا ونقل لي هو اولى الناس بمحياه ومماته اذا دچا پلاس ایمان روړ دا ډېر حق دا د رسول خلکو نه د پجوان کې مو د مرګ نه پسوم جوان کې هم د حق دار دی او د مرګ نه پسوم مطلب پجوان کې ځکه حق دار دی کپد باندې سدیت او تاوان راغې نو دغه کس به تینا ادا دي کی دا د کم پلاس چې ایمان روړ او کده مړ شو دا کم چې مسلمان شوه او رستو وارثان سوق نشته نو دا د چا په لاس چې ایمان روړ دی به تنه میراث وړي واختلفوا في صحه هذا الخبر او د اهل علم اختلاف دی په صحیح والی د خبر کې علامه عيني رحمت الله عليه فعمدة القاري کی کوشش دا کړ چې دا روایت ثابت ده او چې روایت ثابت شو دلیل له احناف د پاره یو کس د چا په لاس باندې مسلمان شو نو دې د هغه مال حقدار دی کنور وارثان یې مرشي نو دې به تنه میراث وړي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارة فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق وبه قال حدثني محمد قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فاشترت أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعتى الورقة قال فأعتقتها قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بدت عنده فاختارت نفسها قال اسود وی وکانه زوجها حرا ای خاون آزاد او مخکری وایت در لکر شو ابن عباس رضی الله عنه ماوی چې خاون د دې غلامو دا حدیث تاسو له کتاب البيوع کې بار بار تیر شوی دی 2156 نمبر 2169 نمبر په کتاب المکاتب کې در لګیا تیر شوی 2562 نمبر باب ما يرث النساء من الولاء تباب دغه بیان د دې کې چې زنانم بهیسیت ولا میراث وړي شي دا حکم صرف د نارینو پورې خاص نه دی بلکې زنانم په حیثیت د ولا باندې میراث وړي شي چې دا یو غلام آزاد کی او دغه معتق بیا نور سو وارثان نی چې مړ شو نو دې معتقی له میراث ملاویږي وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر قال أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يشترطون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق ومخيني حديث به وفي ذكر كيف به قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعطى الورق وولي النعمة ولا دغشا اختيار دي چی غددی په بدله کې پیسې ورکړي ورق سپینو زرو لويلي شي په خوا به دراهم د سپینو زرو وولي النعمة او احسان کړه غلام واغسته به آزاد کو باب مول القوم من انفسهم وابن الاخت باب د بیان د دې کې چې د یو قوم مولا د دې دین نه مولا القوم نه مراد هغه غلام دی چې یو قوم هغه آزاد کړی وي او دا هغه آزاد کرده غلام وي نو من انفسهم مطلب دا دی چې نسبت به دی لکیږي چې فلان مولا فلان فلانه دی د فلانی قوم مولا دی هغه آزاد کړی دی دا رنګ دی چې کوم وارثا کله وارثان ني مړ شو نو میراث به دغه قوم نه ملاويږي و ابن الاخت اخرى نخرایم د زویل ارحامونه دی میراث بور لملاویږي مخکې ذکر شوی چې په دې کې اختلاف د اهل علم دی چې آیا زویل ارحام له میراث ملاویږي کنه به ملاویږي او د زویل ارحام باره کې تاسو ویلی شو چې لس انواع دي او دا هر هغه رشتہ دار او خپل لوی چې دا نه د ذویل فروز نه کوم دول ذویل فروز چې مدر ذکر کړی او نه د عصبات نه د چلاغي دري قسمونه ذکر شوی او عصبه بنفسه عصبه د نسب د وجه چې کوم عصبه دي دا غي دري قسمونه دي یو دي عصبه بنفسه یو دي عصبه بغیره بل مع غیره نو کوم رشتہ دار چې نه د ذویل فروز نه نه د عصبات نه دله ذو رحم و اذا ذوي الارحام دي اخرين فذوي الارحام كده علماء احناف وي ذوي الارحام ميراث قريش چې کله ذوي الفروز او عصبني او جمهور علماء وي چې نه دي ميراث نشو لري د مال بیا په بیت المال کې خود شي او قسم شو ني ذوي الفروز ته ني عصباش نو مال به بیت المال لذي نو ابن الاخت و ابن الاخت خريچ دي دام دري قوم نه مطلب دا چې به ميراث وړي چې کله ذوي الفروز او عصبني وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قراء وقتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم مولاد قوم أغا غلام شدي قوم أزاد كده بديم ددين دي نسبة بيور لكيني أو كما قال يا لك تنجى نبي الإسلام فرمائي دا شك دراوي دي أولماء أحنافوي شمي راس وليش ذوي الأرحام وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم ديو قوم خرية دا ددين إسابيقي يا ددين نفسنا ندي دا حجت دا أحناف دا بارج غيوي زوي الأرحام بميراس وريش كان زوي الفروض وعسبني ودا قول دا عام صحابة إكرامني إمام مالك وإمام شافعي رحمهم الله ويش نميراس بنوني ويشوك شمرشو ذوي الفروض عصبون سوقوارثان من مال بيت المال دپاري باب ميراث الاسير ميراث الاسير تقيدي ميراث چې یو کس پکېت کړي د دې میراث بس کیږي یو کس وفات شو داغنه وارثان پاتې شول یو وارث پکېت کړي جمهور علما علما احناف وي چې میراث بده مړي او د دې را میراث په موقوف وي د د پاره بخپل برخه جدا کول شي چې فلانې سره په قید کې د جیل کې خدا د اغ برخه دا د فلانې نور لپاتې ده او د سعید بن المسیب او امام زهری رحمت الله علیه نقل دي چې غوی میراث بنوني امام بخاری رحمت الله علیه باب میراث الاسیر قدیم میراث وړي شي وکانا شریح یورث الاسیر فی ایدی العدو شریح قاضی شریح بن الحارث القاضی الکوفی د میراث کې برخه ورکړې قیدی لږه کله د دشمن په لاس کې دشمنانو یو مسلمان قید کړل او د دسو وارثان وفات شول نو دلته هم پکې حصہ ملاويږي میراث کې او هو یقول هو احوج الیه قاضی شریح بوی و اذا قیدی خو د مال لډیر محتاج د میراث کې د برخه ملاوي شي وقال عمر بن عبد العزيز اجز وصيه الوثير وعتاقته وما صنع في ماله و اذا قیدی دا وصيت نافذ کوا او دې کچر تخپل غلامان ازادۍ د جیل له خبر رولي ګل نظام نافذ کیږي او دې چې خپل مال کې کم تصرف کوي دا تصرف معتبر دی ما لم يتغير عن دينه تر کوم چې دې خپل دین ناوړېدل نه لري خپل دین نه فإنما هو ماله يصنع فيه ما شاء دا د مال څه چې خو خشي نو د اختیار پکې چليږي او به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي عن ابي حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا تاك مال فيخن دوارثان دوار لك سقرز مرس في فاتش وعيال له مداغي خرچة بمون برداشتو دا حديث مخبار بارتشو كتاب الكفالة كم در لتيرشو 2298 نمبر وكتاب الاستقراس كم در لدو 2298 نمبر تيرشو باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له باب ده فبيان ده دي كي چې مسلمان د کافر نه میراث نشي وړ او کافر د مسلمان نه کچرته یو کس اسلام راړو مخکې د تقسیم د میراث نه نو دلته په میراث کې سبخه وي سجشته تاسو په میراث کې ویلي سراجي کې مو ویلي دي چې موالع د ارث څلور سیزونه دي یو پاغې کې رقیت ته چې غلام د چانه میراث نشي وړ او دویم پاغې کې قتل د چې یو کس را پاسې د بل او جلو نو دې قاتل د مقتول په مال کې سبخه وي سنه ملاويږي پاغې کې بیا د اهل علم تفصیل نه او دریم د اختلاف د دین دا مانع د میراث نه یو مسلمان د بل کافر نو مسلمان د کافر نه نشو له کافر د مسلمان نه او سلورم د اختلاف الدارین چې یو په یو ملک یوسیږي بل په بل ملک یوسیږي خدا اختلاف الدارین د غیر مسلمو په منځ کې دی مسلمانانو په منځ کې مانع نه دی یو مسلمان مثلا پاکستان کې بل افغانستان کې یو په پاکستان کې د بل سعودي عرب کې دی یو بل میراث وړي شي چې رشتہ دار او وارثان دي البته کافر یو په یو ملک کې بل په بل ملک نو دا اختلاف الدارین دا غیر لپاره مانع دي د میراث نه ودا سلور موانع تاسو دې دلته نه یو مانع ذکر کوي چې لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم کافر خو مسلمان نه په اجماع او اتفاق د اهل علم سره میراث نشوره ځکه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا او هر چې مسلمان نه لري د کافر نه میراث وړي شي کنه نو عام صحابه کرام جمهور اهل علم داوي چې مسلمان هم د کافر نه میراث نشوره او د بعض اهل علم نه د بعض سلفونو نقل دي چې مسلمان ته وړي شي کافر به نه نوري فاذا اسلم قبل ان يقسم الميراث فچرته یو غیر مسلمه ایمان قبول کو مسلمان شو مخکې د تقسیم د میراث نه بیا مور لپاره میراث کې برخه نشته مثلا یو مسلمان وفات شو دا غو میراث تقسیمیږي نو یو پکې کافر باندې پدې وارثانو کې نعوذ بالله هغه د میراث د تقسیمولو مخکې مسلمان شو دلته په میراث کې برخه نه ځکه کله چې د مورث مړ کېدو په هغه وخت کې د کافر او مسلمان نو د هغه په مال کې صبر خنيشته وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نبي الاسلام فرمایلی مسلمان مده کافر نه میراث نوري او کافر د مسلمان نه باب میراث العبد النصراني والمكاتب النصراني واثم من انتفى من ولده دا باب د بیان د دې کې چې عیسائی غلام میراث دارنګي هغه مکاتب نصرانی غلام داغه د میراث ذکر و اسم من انتفى من ولده او دا هغه چا د ګناه بیان چې اسی بیسا د ځان نه بچی نشي کی او دا وې چې د فلانی زما زوی نه دی چې کله یو نصرانی غلام مړ شو عیسائی غلام دې مړ شو نو د دې مال به د سید او مالک لپاتې کیږي د رقیت توجره ځکه چې غلام دې د غلام فلاس کې چې سوي نه د مالک وي د دې وجنه نه چې غیر مارث شو کده نصرانی دی او هر چې مکاتب دی نو کچرته دی د بدلی کتابت د ادا کولو نمخ کې مړ شو او د دې کمال پاتې دی نو دا بدد په دې کتابت کې ادا کول شي مکاتب غلام دی مالک ورلویلی چې تب مال مثلا 10000 روپۍ راکې نو تب آزادي نو د 23000 روپۍ ادا کړی او بیا مرشه نه دنه چې کمال پاتې شو نو دا مال به د دې په بدلی کتابت کې ادا کول شي دا 10000 به مالک له پوره شي آزاد به حسابي کې دا باقی مال به بیا په بیت المال کې خوځې شي او چا چې اسبی سره ځان نه بچي نشي کو نو دا ګناه کبیره ده لوی جرم دی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط احاديث تاسره في كتاب البيوع كي فباب تفسير المشبهات كي 2053 نمبر ما نثير شوه او دا غير رستم بار بار دا حديث ذكر شوه ده باب من ادعى اخا او ابن اخ دا حدیث دغه ترجمه الباب لاندې دی باب من ادعى اخا او ابن اخ باب د بیان دا چې چې دی او کس باره کې دعوه ولر چې دا مرور ته او بلوي چې دا زما روار دی دغه به چا د پاره نبی رسول الله صلی الله عام قانون ذکر کو الولد للفراش وللعاهر الحجر ته چا په بستر باندې چې پیدا شوه دی دا بچی د اغه دی او کم چې جناکار دی واده کړل نو اغه لپاره خو کار دی چې جنا په ثابت شمه بر جم کول شي سنسار کول به شي نو دا کوم سړی چې خزه دا بچی چې پیدا شوی دا به پلار لا منسوب کیږي اگر که نعوذ بالله دې زنانه ګناه کړي او بچی د بل ځای نه راغلی وي خو نسبت به د غفلار لګيږي یو سړی وین زده او د دې وینځ دی بچي پیدا شونو نسبت به مالک لکی اگر کړي وینځ ګنا کړي او د بل ځای نه په بچي راتل کړي باب من ادعى الى غير ابيه باب د په بیان دي کې دا هغه چې په ګنا کې چې د فلار نه علاوه بل چا لزان منسوب کړي څنګه چې فلار د فار د جرم او ګنا د شي اسبي صد بچي نسب د ځان نه نفي کړي نو دا شان تنام ګناه کبیره دا چې او زوی د فلار نه علاوه بل چا لزان منسوب کړي دا به فلار دی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام النبي كريم صلى الله عليه وسلم يشاتي تبلارنا إلى وبل شالزان منسوكو دل فتي شدا زما فلارنا نه وجنة فدبان دي حرام دي دري حديث فزيمن كي خلق مرازي كي خبل نسب أسي بسبب دي بعض خلق نسلن در نسلن معروف په دې باندې چې د فلاني خاندان سره او د فلاني قبيله سره تعلق ساتي او د اسبي سره نسب بدل کینن سبا دا قصره را په عجمو کې شروع ده دا غزونه مې رويستل د سید ثابت شو نو په سید باندې ولې نجات ملويږي په نسب باندې نجات هم نشته خو نسب بدلول ګناه کبیره ده الله پیغمبر وی جنت په حرام نه ستې او بل نسب سره او دعوا سکه چې د سید د قرشی او د هاشمیم دا ګناه کبیره ده فذكرته لأبي بكر فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه چې زما دي غوګونم د نبی اسلام نوویدلی او د زړه می محفوظ کړی چې څو پلار نه علاوه بل چا لزان منسوب کړي جنت په حرام دي او به قال حدثنا أسبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم انحراف مکوی د خپل پلانونو نه فمن رغب عن ابيه فهو كفر چاشه د پلاننا انحراف کو او بیغبتی وک دا د کفر برابر دی کفر نو مراد کفران النعمت ته لو یا شکر دی وک پیدا دی یو نه منسوب ته بل چاله ځان باب اذا دعت المراه ابنا باب د په بیان د دې کی چې یو زنانه په یو ماشوم باندې دا دعوه کوي چې دا زما زوی دی چې یو زنانه دا داوو لرله چې دا فلانه ماشوم زما بچی دی او د دې چا انکار ونکو چا ورسره په دې کې جنگ جګړه ونکا نو د دې دا قول معتبر دی دا ماشوم به د دې نه میراث وړي دا به د دې ماشوم نه میراث وړي یو بچی پیدا شو پلار یې نه معلوم واده کړې زنانه ده او هغه یو چې دا بچی زما دی او په دې کې دې سره چا اختلاف او منازعه ونکا والذي يقول متبر دي لا ما شون بدين ميرا شريد أبدنوني وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما يودو زنانوي ليس ربتيو جاء الذئب فذهب بابن أحدهما بابن إحداهما شرب خرامي ليبيد بچيو تختولو فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك ليبيد بلي مرغري لوي يبي زنانا بليلا استاذ وي تختول دي وقالت الاخرى انما ذهب بابنك او دي ورلي شي نستاي تختول بري كي اختلاف يبي وي ثابته وړي بل وي زما يوړي فتحاكم الى داود عليه الصلاه والسلام الذي دور في صدر اعلى فتحاكم الى داود فقضى به للكبرى فلا مشرك علاك غنتوا دا په خبرو کې غالبه شو ان دي د پاره فیصله وکړي دا بچي د دې د کشي دا شرم مختختوله فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فأدوار سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام دروتي أغلي خبر ورقو كده غشان جنمو في سليد مشرد فاروكا فقال أتوني بالسكين شقه بينهما سليمان عليه السلام يوچارا غالي جيس تاسو فمنسكي نموم تاسو جنم ننم بأويل وركم ننم بلين فقالت السغراء لا تفعلي رحمك الله في كشر ورلويل إذا سمك وان لا إذا باند رحمك غمشرة جبشويوا وهو ابنها خير ذا ذي زويل ذي مشري لورك خدي ما ما فقضى به للصغرى سليمان عليه الصلاة والسلام ذي كشي لفي سلوكا سليمان عليه الصلاة والسلام دا حكم داود عليه السلام ولماتكو ولذا خدوار وحيوا او هو وحي باندي دا في سلة داود عليه السلام كده ورن سليمان عليه السلام دا حكم سكماتكو سنغماتكو اهل علم ذكر كده چه سنة دا سليمان عليه الصلاة والسلام داود عليه السلام في سلاة دا د وحی مطابق ونه د سليمان عليه السلام نام د وحی مطابق وا نو منه حکم منسوخ شو په دې دویم حکم باندې دا ورلناسب شو او هغه قرینه له وکتل چې دا مشره پری باندې خوشحالي کی چې دا ماشوم دي نیم شي چې دا ما خو اصل شرم خوړه دي دې دا بم نیم شي او دې کشر په لغه په کېد چې نه بچي دې دې شي خو نیمه ومنو فیصله دې لپاره وکړه قال ابو هريره والله ان سمعت بالسكين قط الا يوم الدين وما كنا نقول الا المضيه ابو هريره رضي الله عنه د چاړي را ذکر د سكين ماده پړونګي زل باندې اوریدل او نه مخې ما چاړه نه پیژن موږ چاړي له عربي کې مضيه وي کما خې تاسو له بار بار ذکر شو فمد الحبشه فمد الحبشه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی تاسو په نکوان دی او په اړو کې باندې دغه مکه وی زب حمه کوي زکه دا د حبشو هغه چاړه ده باب القائف باب د بیان د قیافه شناس کې قائف هغه چاړه وی چې يعرف الشبه ويميز الاثر یغه دغه نحو علاماتنا کس معلومول شي د فلانی بچی د سره مشابهت ته دغه انته ده نقائف د دې جره قافر ازي یا فشناس ورلوي د علامات او د نخنه دا پیجنې چې د فلانی بچی د سره مشابهت ته او په نسب ثابتې دوه کرام یو قرینه حسابي چې قیافه شناس گواهی وکي او به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه ونبي صلى الله عليه وسلم يورز خوشال راد النشو زما كور لا تندي لكيري بركيري أسارير وجه أسارير يتندي كي جمان تلاكم بكرخ غنتي لا داسي چمكيري دي خوشالينا فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه اللفظة بعضها من بعض وما لو تالفت نشتا مجزز المدلجين الراغلو فده زيد بن حارثة وده أسامة بن زيد يخبوله وقتل دادوارا فكتك براتو فسرونو باني سادر وخبيخ كاريده نغوي چدا قدمون بازي ده بازي نزي لكا كافرانو با أسامة رضي الله عنه فنسب كتوعا كولو ځکه اسامه رضی الله عنه درنګ نه تختور او فلار زید بن حارثه رضی الله عنه درنګ نه تکسبینو نه غیبه شي راځي د بچی نه نه اعوذ بالله نبی رسول الله والسلام خوشحال شو چې کافر او مشهور قیافه شناس مجزز المدلجی هغه چې د ادوار او قتل مخونه نه دی کتلی خپیخ کاری دی نو ان هذه الاقدام بعضها من بعض لا قدمه بعض د بعض نه دی فلار او د ذی قدمونه ما بيږي النبي كريم صلى الله عليه وسلم بخشان شو به قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال أي عائشة ألم تري أن مجززا المدلجية دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة أسامة وزيد رضي الله عنهما يكتل فلار وزيه فدوار ما نسادر وقد غطيا رؤوسهما فدوار سرون فشكل وبدت أقدامهما في اختاري دي فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض ويوجد بعض قدمون بعض نديه